Tika bipale na yaya bo mwana Mobali babo ya kata ya mama Tika endombo na yona lore soke tu amun Bububu ya kato Bolingo ya bana mama makambo minge Boko ye pate nini sambala kie Kule kisa ole sote mote mamo poni yoe Yofu ya jwana maya hote ma Malé.